Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 stycznia, minęła 23. Anna Kowalin-Brancati, zapraszam na serwis. Jest decyzja Sądu Najwyższego w sprawie skargi PKW i pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości. Kandydaci na prezydenta w kampanijnej trasie. Start w wyborach ogłasza dziennikarz Krzysztof Stanowski. Słowa Goebbelsa na sesji Rady Niemieckiego Miasta Erlangen, cytował je polityk AfD. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego przeciwna odrzuceniu sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Siedmioro sędziów uchyliło uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej, zgodnie z którą partia Jarosława Kaczyńskiego mogła zostać bez subwencji przez 3 lata. Joanna Turkowska. Zdaniem składu orzekającego PKW działała w sytuacji pewnego nieporozumienia, bo jak mówił rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Aleksander Stępkowski, pomyliła Komitet Wyborczy z partią. Komitet Wyborczy Partii Politycznej i Partia Polityczna są dwoma różnymi podmiotami. Aleksander Stępkowski wskazał, że PKW uznała sierpniową uchwałę o odrzuceniu sprawozdania Komitetu Wyborczego za wystarczającą przesłankę do podjęcia kolejnej uchwały, tym razem dotyczącej finansów partii. Fakt podjęcia jednej uchwały nie jest przesłanką wystarczającą do podjęcia drugiej uchwały. Poseł PiS Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że orzeczenie sądu nie zaskoczyło polityków partii. Organy niezależne podejmują decyzje zgodne z prawem. Dla Adriana Witczaka z Koalicji Obywatelskiej to element teatru PiS. Prawo i Sprawiedliwość po to tę izbę upolityczniło, aby wydawała polityczne wyroki na zamówienie Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z kodeksem wyborczym orzeczenie Sądu Najwyższego jest ostateczne. Zostało jednak wydane przez izbę, której legalność budzi wiele wątpliwości. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Trzeba postawić kropkę nad i wygrać wybory prezydenckie, mówi Rafał Trzaskowski w Gryficach w Zachodniopomorskiem. Jak podkreślił kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, wybory prezydenckie to niejako kontynuacja wyborów parlamentarnych z 2023 roku. Będą stanowić ukoronowanie tych wszystkich wyborów, które odbyły się do tej pory. Można powiedzieć, druga tura tych wyborów parlamentarnych z 2023 roku, uzupełnienie, bo wtedy będzie można przyspieszyć. Zakończyć fazę rozliczeń, jak najszybciej te rozliczenia zrobić, dlatego że wszyscy na to czekamy, zamknąć ten etap, bo wszyscy chcemy się skupić na przyszłości, pogonić trochę rząd do realizacji wszystkich swoich obietnic. Ani Berlin, ani Bruksela, ani Kijów nie będą nam wybierać prezydenta, mówił Karol Nawrocki w Wieliczce. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na prezydenta był dziś w Małopolsce. Będę prezydentem Polaków, polskich obywateli. A przede wszystkim jestem Polakiem i mam obowiązki polskie i wobec tych obowiązków czuję się w pełni zobowiązany. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej będą wybierać Polacy. Nie będzie nam wybierał ani Berlin, ani Bruksela, ani Kijów. Start w wyborach prezydenckich ogłosił dziennikarz Krzysztof Stanowski. W nagraniu na swoim kanale na YouTubie zapowiedział, że postara się zebrać 100 tysięcy podpisów pod swoją kandydaturą i zarejestrować komitet wyborczy. Zastrzegł, że nie chce zostać prezydentem RP, a jedynie pokazać wyborcom kulisy prezydenckiej kampanii. Będę kandydatem na prezydenta, ale nie dlatego, że prezydentem chcę być. Od początku powtarzam i powtórzę też dziś. Chcę zdobyć 100 tysięcy podpisów, aby od środka pokazać wam, jak wygląda kampania wyborcza, jak wygląda kampania prezydencka. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, ewentualną drugą turę zaplanowano na 1 czerwca. Na sesji Rady Niemieckiego Miasta Erlangen polityk AfD cytował ministra hitlerowskiej propagandy. Na znak protestu radni pozostałych ugrupowań opuścili spotkanie. Działacz skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec może mieć teraz problemy, zacytowanie Józefa Goebbelsa. Adam Górczewski. Członkowie Rady Miasta Erlangen wyszli z obrad tak szybko, że nie wiadomo jaki dokładnie fragment wystąpień ministra propagandy w rządzie Adolfa Hitlera wybrał polityk AfD Siegfried Ermer. Wiadomo natomiast, że chciał przekonać rajców, że partia NSDAP była lewicowa. To kolejna sytuacja w ostatnim czasie wskazująca na nową strategię niemieckich nacjonalistów. Szefowa Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel w niedawnej rozmowie z doradcą prezydenta USA Elonem Muskiem również przypisywała Adolfowi Hitlerowi reprezentowanie lewicowej ideologii. skrajna prawica w Niemczech, mimo potwierdzanych przez sądy odwołań polityków AfD do nazistowskiej symboliki, próbuje przekonać, że za zbrodnie II wojny światowej odpowiadają siły lewicowe. Dlatego burmistrz Erlangen powiedział, że reakcja na nacjonalistyczną propagandę jest konieczna. Lokalna policja sprawdza, czy są powody, by wszcząć postępowanie. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. W ostatnim dziś serwisie sportowym w Trójce od razu rzucamy się w wir Ligi Mistrzów UEFA. Robert Lewandowski zdobył 2 bramki na 1-1 i na 3-4 dla Barcelony w meczu z Benficą w Lizbonie. Zdało się to na cudowną wygraną Barcy w doliczonym czasie gry 5-4. Przesądzającego gola strzelił Rafinha. Antybohaterem meczu jednak okazał się niestety Wojciech Szczęsny. Bramkarz blaugrany sfaulował brutalnie obrońcę. Nie dostał jednak z miejsca czerwonej kartki, bo to był obrońca jego własnej drużyny. Później i tak faulem sprokurował karnego. Duże kłopoty podejrzewam Wojciecha Szczęsnego. W pozostałych meczach Atalanta Sturm Graz 5-0, Monaco Aston Villa 1-0, Atletico Madryt Bayer Leverkusen 2-1, Bologna z Borussią Dortmund wygrała 2-1, Klub Brugge 0, Juventus 0, Crvena Zvezda 2, PSV 3, Liverpool wygrał z Lille kończącym dziesiątkę 2-1 i Slovan Bratislava przegrał za VfB Stuttgart 1-3. O 3 w nocy w Melbourne rozpocznie się ćwierćfinał turnieju tenisistek podczas wielkoszlemowego Australian Open. Iga Świątek zagra z córką amerykańskiego miliardera Emmą Navarro. Więcej o amerykańskim spojrzeniu na ten mecz Jan Pachlowski. Pomimo, że obie tenisistki ostatni raz grały ze sobą blisko 7 lat temu, ta Amerykanka doskonale pamięta tamto spotkanie. Iga Świątek, którą niewielu jeszcze w świecie tenisa kojarzyło, wygrała wówczas 6-0, 6-2. Navarro na konferencji prasowej w Australii podkreślała, że rzadko w taki właśnie sposób była zmiata na skortu. Pamiętam, jak grałam z Igą w 2018 roku w Charleston. Już wtedy wiedziałam, że w tej dziewczynie drzemią ogromne możliwości. Teraz wiadomo, okoliczności są zupełnie inne, ale jestem w dobrej formie, gotowa na wyzwanie Igi Świątek. Tenis.com przed meczem pisze, że 6 lat później Świątek nadal zmiata tenisistki z kortu. Nowi trenerzy często przynoszą natychmiastowe zastrzyki energii i tak właśnie jest w przypadku Świątek i jej nowego mentora. Pisze Tenis.com i pyta, czy Navarro może spowolnić pędzący pociąg Igi? Będzie musiała znacznie podnieść swój własny poziom. Czytamy w podsumowaniu. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Projekt Warszawa, Każany Lwów 3-1, to mecz, który kończył się późnym wieczorem. Jeszcze tutaj o tenisie. Madison Keys oczywiście z Eliną Svitoliną zagrają o 1:30. Wspomniana Navarro ze Świątek o 3 w nocy. Wyniki już rano w sporcie. Noc z lekkim mrozem będzie od minus 5 stopni na południu do 0 nad morzem. Są ostrzeżenia przed gęstą mgłą i gołoledzią. Mgły pojawią się na zachodzie i południowym zachodzie Polski, na wschodzie, południowym wschodzie i częściowo także w centrum kraju wystąpią opady marznące. Drogi i chodniki mogą być śliskie. Autopromocja. Tonacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą, na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Witam Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie w przyjemności po mojej stronie, Monika Bożym, i mam dzisiaj gościa, dla którego też, tak jak dla mnie, jest to wyjątkowe spotkanie. Dla mnie wyjątkowe, ponieważ pierwszy raz będziemy rozmawiać o masażu, czyli o czymś, co jest uniwersalnie przyjemne, wydaje mi się, że dla każdego absolutnie, chociaż myślę, że też może to się wiązać z pewnymi barierami, ale dobra, za chwilę. Natomiast dla gościa mojego jest to dzień wyjątkowy, ponieważ pierwszy raz jest w radio i bardzo się jara. Cześć Mateusz. Cześć Monika, cześć wszystkim. Mateusz Gryzło. Mateusz jest masażystą, ale nie takim po prostu zwykłym masażystą, tylko masażystą, który gości z swoich gości. Masażystą, który stwarza atmosferę, masażystą, który dba o format, o klimat, o samopoczucie swoich gości. O co jeszcze dbasz? O, dziękuję Monika za takie przedstawienie. Mnie bardzo miłe i trafne. Zanim zacząłem masować, zastanawiałem się, jak chciałbym, żeby moje studio wyglądało i to goszczenie było jako pierwsze, było na pierwszym miejscu i tak do tej pory jest. O co jeszcze dbam? No atmosfera jest dla mnie najważniejsza. Myślę, że w rozmowie wyjdzie, o co jeszcze dbam. Mhm. Przepraszam od razu wszystkich, jestem trochę zestresowany. Słuchaj, ja też zawsze jestem trochę zestresowana, ale to zwykle się rozmasowuje. O, w trakcie, cudownie, jak się rozmasowuje, trwania, to będzie cudownie. Tak, w trakcie trwania rozmowy, także spoko, na razie mamy lekko napięte mięśnie, ja też jestem po długiej przerwie świątecznej, więc jesteśmy napięci lekko oboje i dajmy sobie szansę, zobaczysz, że za chwilę wszystko będzie dużo bardziej zgrabne, łatwe i swobodne. No dobra, Mateusz, jak to się w ogóle u ciebie zaczęło? Kiedy się zorientowałeś, albo jak doszedłeś do tego, że masowanie innych ludzi to jest właśnie to, co ty byś chciał robić w życiu? To jest ciekawa historia, bo tak naprawdę to niedawno masuję. 2 lata temu na warsztatach jogowych zdałem sobie sprawę, że chyba nie do końca chcę w ten sposób przeżyć życie, jak do tej pory żyłem. Idea przyjemności oczywiście też w tym funkcjonowała, jakby przyświecała, że dużo czasu zajmowały mi rzeczy, które nie dotyczyły jakby skupienia na sobie. Byłem dla wszystkich, a nie byłem dla siebie i nie robiłem tego do końca, co bym chyba chciał robić. A co robiłeś? Pracowałem przy scenografii. Okej. Byłem drugim scenografem albo dekoratorem, takie zazwyczaj funkcje miałem. Jest to też bardzo przyjemna praca, ale ten format, jak niektóre formaty w życiu, dla mnie się wyczerpał. Mhm. I nie wiedziałem, że to będzie masaż. Szukałem, albo szukałem, nie pamiętam już do końca, jak to było. Ten masaż pojawił się trochę jakby znienacka. Zrobiłem sobie kurs masażu, tak naprawdę dla siebie. Chciałem zobaczyć, od zawsze marzyłem, żeby zrobić kurs masażu, ale nie myśląc o tym, że będę się dzielił swoim dotykiem z innymi ludźmi, bardziej z bliskimi, nie wiem, z moim partnerem, z rodziną, z przyjaciółmi. No to okazało się, że po kursie masuję jedną osobę, drugą osobę i otrzymuję takie opinie, że no Mateusz, powinieneś masować. Sobie tak myślałem, a czemu nie? To mnie bardzo fascynuje ten moment przejścia od dotykania i masowania osób sobie bliskich do dotykania i masowania osób absolutnie obcych, osób, które widzisz po raz pierwszy. Pamiętasz ten moment przejścia Pamiętam. I jak ci z tym było? Pamiętam, no było podobnie jak teraz na początku w studio. Nie da się ukryć, że to były momenty, które mnie lekko stresowały. Byłem lekko spięty. Ten okres był, ale też niesamowicie dotyk był krótki i już po pierwszym razie dowiedziałem się, że fantastyczną rzeczą jest to, że my jesteśmy tak różni. To było najpiękniejsze odkrycie i też ono powodowało... W kontekście ciała? W kontekście ciała, w kontekście energii, charakteru, że jesteśmy tak bardzo diametralnie różni, że dopiero sobie to uświadomiłem, no może jest to dość banalne, ale ja sobie uświadomiłem dopiero to wtedy, kiedy zacząłem masować, kiedy widziałem, kiedy dotykałem ciał, których nie znałem wcześniej. No dobra, to doznanie związane z dotykaniem absolutnie nowego, obcego, innego niż do tej pory dotykałeś ciała. Możesz mi to jakoś opisać, jakoś mi to przybliżyć? Fascynujące to dla mnie jest. No, to też jest fascynujące, ale to też jest, kurczę, jeżeli przyjmuje się, ja przyjmuję każdą osobę z pewną czułością, którą chciałbym obdarzyć tą osobę, więc to ciało niby jest obce, niby jest inne, tak bardzo każde nasze ciało, każde jedno, ale z drugiej strony jest bardzo bliskie. I jeżeli my mamy w sobie chęć i czucie czułości, to ono przestaje być obce. To jest tak, że nagle ta osoba, którą pierwszy raz widzisz, staje się tobie bliska. Chyba to jest w ten sposób działa. Wtedy też można zbudować chyba tą relację, która jest bardzo, bardzo istotna w przyjściu w masażu, gdzie to jest taka sytuacja bardzo intymna, bardzo osobista. Słyszę tak bardzo dużo troski w tym, co mówisz. Mam takie poczucie, że obdarzasz tych swoich gości właśnie poza tym, że czułością, to też taką troską. Tak, tak. To jest, myślę, że też troska jest blisko czułości, że wynika jedno z drugiego. Więc te obce ciała, tak to nazwijmy, one bardzo szybko stają się znane. A czułeś tak wstyd bardzo... na początku? Czułeś wstyd na początku? Czułem lekkie skrępowanie. Czułem też zaciekawienie. Miałem bardzo małe doświadczenie w dotyku kobiet i nie wiedziałem, jak to będzie. Nie chciałem wybiórczo traktować. Nie wiedziałem w ogóle, nie wiedziałem, jak to będzie. Nie wiedziałem, jak będzie mi się masowało osoby powyżej 60 roku życia, 70 roku życia, jak będzie mi się masowało bardzo młode osoby. Bardzo dużo niewiadomych, ale powiem ci, Monika, że to poszło jakoś tak naprawdę bardzo gładko, płynnie. I też no, niesamowite doświadczenia. Też dzieliłem się z tymi doświadczeniami na Instagramie, że pierwsze, co mnie uderzyło, to to, że mając siebie zawsze za osobę otwartą, tak naprawdę z dnia na dzień, wykonując ten zawód masażysty z miesiąca na miesiąc, dopiero zdawałem sobie sprawę, jak ja nie byłem otwarty. Jak ta czynność, ten masaż, ci ludzie wszyscy, którzy do mnie przychodzili i właśnie ten format poznawania ludzi otwiera. To jest przepiękne uczucie. I też twierdzę, że podejrzewam, że za rok powiem, że ja w tym roku to też nie byłem jeszcze otwarty. To jest wieczna też praca nad sobą, nad swoimi emocjami i nad swoim charakterem. A różnicujesz jeszcze osoby, które swoich gości pod względem, nie wiem, płci czy wieku? Czy wiesz, czy czujesz różnicę, że dobra, przychodzi, nie wiem, atrakcyjny mężczyzna do ciebie, albo starsza kobieta, albo w ogóle kobieta, albo w ogóle mężczyzna? To może ja nie różnicuję, ale rzeczywiście inaczej, inna jest energia, inaczej się do tego podchodzi. To jest właśnie super, to jest to piękne. Nie ma tak, że różnicuję. Czasem się zastanawiam, jak to będzie. Ale to jest nawet za każdym razem, jak mam stałych gości, gościnie, to i tak się zastanawiam, jak to będzie. Takie mam pytanie, jak to będzie? Co dzisiaj przyniesie, co dzisiejsze spotkanie przyniesie? Bo mimo, że mam w swojej ofercie kilka masaży, to biorąc za każdym razem ten sam masaż, on i tak będzie za każdym razem inaczej wyglądał. No właśnie, właśnie, właśnie. A powiedz mi, bo twoje menu jest bardzo intrygujące i zaraz do tego przejdziemy, ale powiedz mi, co w ramach spotkań z jedną osobą, z twoimi stałymi gośćmi, może się innego wydarzać, jeżeli korzystają na przykład z tego samego masażu w twoim menu? Coś się może innego wydarzyć? Czy ty faktycznie czujesz inny humor, inną energię, z którą oni przychodzą? Czy twój humor, twoja energia, twój poziom, nie wiem, wyspania, samopoczucia, fazy księżyca wpływa? To jest to, co ty mówisz. To jest właśnie to, co ty mówisz. Wszystko wpływa na to, że ten masaż właśnie wygląda inaczej, ten sam. Ale nawet z technicznego takiego punktu widzenia, którego się tak trochę wyzbywam, ale takiego matematycznego, to, że czasem rozmowa wstępna jest dłuższa. Że ktoś, czasem jest tak, że rozmawiamy dłużej przed masażem, a czasem rozmawiamy dłużej po masażu. Czasem jest tak, że ja sam przestałem już siebie, powiem brzydko, pałować o to, że na przykład mając swój masaż skomponowany w jakiś rytm, zmieniam go, ale to się dzieje jakoś tak samoistnie, że on się zmienia. Kiedyś mnie to trochę denerwowało, że sobie pomyślałem, no siedziałem kilka dobrych tygodni nad tym, by sobie skomponować własny masaż, a zmieniam go i nie trzymam się tej kolejności. Ale później po rozmowie z przyjaciółmi i też sam do tego dojrzałem, że no najwidoczniej tak ma być, że nie muszę znowuż to, co najczęściej mój mózg robi, wsadzać coś w normy i trzymać się tego sztywno. niech to sobie płynie, więc one się różnią właśnie przez to, że też moja dynamika jest w danym dniu inna. Też możliwe, że to ciało, które leży obok mnie, sprowokowało to, że ta dynamika się zmieniła. Mhm. Nie analizowałem tego dokładnie. Możliwe, że raczej można czasem powiedzieć też tak prosto, że łydki były bardziej spięte, więc dłużej, więc dłużej masowałem łydki. To też na pewno ma jakieś znaczenie. Aha, ale czujesz po ciele, albo jesteś w stanie, nie wiem, no z jakimś tam prawdopodobieństwem określić, w jakim stanie jest ciało, które znasz, no bo mówię tutaj o takich bardziej, może bardziej stałych klientach i potrafisz na przykład wyczuć, że coś im się trudnego w życiu wydarza? Kurczę, to bardziej widać po twarzy. Po energii, po tym, jak ktoś, ja otwieram drzwi, widzę nadchodzącą osobę i po posturze, po sylwetce, jaką teraz ma, to po dotyku oczywiście również jest to wyczuwalne, ale wydaje mi się, że taka ogólna aura i jak już się kogoś zna, to najbardziej mówi, w jakim stanie ktoś przyszedł. W różnych stanach ludzie przychodzą i to jest super. To też jest fajne, że i też powinniśmy sobie pozwalać na to, że nie zawsze musimy być w tym najfajniejszym stanie i wtedy dopiero sobie coś robić miłego. Róbmy sobie miłego też wtedy, kiedy źle się czujemy, żeby przerwać ten moment. Może akurat pomoże. Twoje menu masażowe, myślę, że dużo mówi o tobie. O co chodzi z tym brzaskiem? Dlaczego w ogóle to jest dla ciebie takie istotne i dlaczego to od tego brzasku i od masaży o brzasku to się wszystko dla ciebie zaczęło i wokół tego zbudowałeś ten swój koncept? Okej, mamy dość dużo czasu. Więc opowiem historię, jak to wyglądało z tym masażem o brzasku. Jak całość, otwarcie studia, naprawdę to działo się w jakimś takim płynięciu. I jak odważyłem się wyjść z masażem na zewnątrz, umówiłem się ze swoim partnerem, nie miałem jeszcze wtedy studia, że w święta wielkanocne on pojedzie na obóz jogowy, zostawi mi mieszkanie i ja sobie przetestuję, jak to jest ugościć kilka osób w ciągu dnia. Ja nie wiedziałem, czy to jest łatwe, trudne, czy obciążające organizacyjnie, jak to ugryźć. No i tak właśnie się zdarzyło, że Mateusz powiedział, okej, pojedzie sobie na obóz jogowy, akurat był wtedy, ja nie miałem nic, nie miałem loga, nie miałem pomysłu, nie wiedziałem, jak się to będzie nazywało, a to było jakieś dosłownie tydzień albo dwa przed tym wyjazdem Mateusza, a już chciałem oczywiście zadziałać na social mediach, żeby to no jakkolwiek też ściągnąć gości i gościnie do siebie. No i tak sobie pomyślałem, że jeżeli to jest Wielkanoc, to może że zrobię taki masaż rezurekcyjny. Jakoś od razu mi przyszedł brzask. Że to będzie o brzasku. No i stworzyłem tam sobie grafik na te kilka dni, że tam o 6 rano, bo wtedy słońce wschodziło o 6 rano, pierwszy masaż, później po kolejnej godzinie, czy tam nawet półtorej, tak 4 masaże miałem w ciągu dnia, nie więcej. No i przez te kilka dni się wszystkie masaże zapełniły, oprócz tych o 6 rano. No trochę nic dziwnego, co nie? No i zostałeś z tymi lukami, tak, a tutaj przecież brzask jest kluczem. Tak. I koleżanka, która mówiła mi wcześniej, że chciałaby być przeze mnie wymasowana, jako jedna z pierwszych, zresztą tak to wygląda, ta kariera, że na początku masuje się znajomych, on dzwoni i mówi, Mateusz, no ale ja też bym chciała. A już miałem wszystko zajęte. Ja mówię, no to przyjdź o brzasku. No i Ewelina przyszła o brzasku. No i miała najpiękniejszy masaż. I miała najpiękniejszy masaż. I ja miałam najpiękniejszy masaż, bo ja bym się w życiu nie zmobilizował i nie wymyślił tego, przez ten że to będzie tak fantastyczna pora z różnych przyczyn, bo składa się to w piękną całość. Po pierwsze, ta pora dnia jest taka, gdzie rzeczywiście jest wschód słońca. Ptaki reagują też w ten sposób, że jak jest wschód słońca, to działa jak w zegarku. Ja już mam to sprawdzone, bo wiem, tych masaży o brzasku się dużo już zadziało. Zaczynają śpiewać. No i ta Ewelina została wymasowana do tej 6 rano. Brzask powstał, masaż o brzasku powstał. Skończył się ten weekend świąteczny. No i jak tu masować dalej? No ale tak zostawiłem ten temat w spokoju, jeszcze masowałem po południu, ale ten brzask cały czas mi chodził po głowie, czasem odbywał się w weekend. No i tak się zdarzyło, że dosłownie serio, chyba miesiąc po skończeniu kursów, partner szuka miejsca pod swoje biuro i znajduje w przepięknej kamienicy pomieszczenie i mówi, że na biuro to się nie nada, ale Mateusz, może ty tam otworzysz swoje studio. No i ja tam idę i jak sobie wypisywałem, co bym chciał, żeby w moim studio było, też z takich praktycznych, ważnych rzeczy, no to żeby była na tyle duża łazienka, żebym mógł zrobić prysznic. Fajnie by było, jakby były dwa pomieszczenia, żeby mieć administracyjne. No ja tam wchodzę i tam są dwa pomieszczenia, łazienka jest wyremontowana i ma prysznic, to się nie zdarza. No to czekało na mnie. To po prostu było przeznaczenie, że ja mam tam otworzyć Brask. Z przemiłym panem z wspólnoty mieszkaniowej. Dosłownie tego samego dnia uścisnęliśmy sobie ręce. No i otworzyłem studio i nazwałem Brzask, bo ta nazwa i ta energetyczna pora dnia i ten masaż jest jakimś takim flagowym, to dziwnie brzmi, ale no po prostu jest... Jest czymś takim twoim. Jest moim i tak powstało studio Brzask. Dobra, to teraz dopytam o ten Brzask, bo jeszcze mnie interesuje parę rzeczy. Rozumiem, że ten Brzask fluktuuje. On się zmienia się, jego pora, tak jak w naturze. Czyli latem o której masujesz o Brzasku? 4:15. A czy ty zanim zacząłeś masować o Brzasku, to też wstawałeś tak wcześnie? Wstawałem. Nie miałem z tym nigdy problemu, a też praca przy scenografii jest taka, że dostępność twoja jest 24 godziny na dobę, więc wstawanie nigdy nie było mi obce, raczej też dlatego, no nie miałem z tym problemu. Też przy scenografii nie miałem z tym problemu, z masażem też nie mam problemu. Ja też wstaję 2 godziny wcześniej przed tym masażem, bo ja też nie potrafię rozpocząć inaczej dnia niż z kawą, ze śniadaniem i innymi takimi rzeczami, więc czasem jest tak, że to jest bardzo wcześnie, ja wstaję też... Na niektórych po prostu późno, czyli... Ale co, o drugiej wstajesz? Tak. Tak. To o której chodzisz wtedy spać? Ja chodzę bardzo wcześnie spać. Nie mam też z tym problemu, żeby zasnąć o godzinie 8, o 20. I też mój partner o tym wie. Mój partner też czasem zasypia wcześniej. Więc... No właśnie, bo o to cię miałam pytać w kontekście tych poranków, bo ja wstaję, no nie tak wcześnie jak ty, ale wstaję w okolicy 5:30 i uwielbiam ten czas, bo to jest taki czas w ciszy, i czas dla mnie. Mój syn jeszcze śpi i to tak przez jakieś 2 godziny. I ja te 2 godziny mam na spokojną kawę, na jakieś dziennikowanie, na rozmowę telefoniczną ze Stanami, jeżeli to jest to, co chcę robić. No to jest taki czas dla mnie w absolutnym spokoju. Tak. I właśnie chciałam cię zapytać o to, czy nie tęsknisz za tym spokojnym, cichym porankiem, skoro go oddałeś na poczet masaży o Brzasku, no ale słyszę, że bierzesz sobie to wciąż. Że tak, to są właśnie te 2 godziny. To jest tak, że to są te 2 godziny. No ja z tego zrobiłem też rytuał dla siebie. Ale masz rację, można robiąc rzecz, które lubisz, można się wpakować znowu w jakiś taki rytm, że nawet nie obejrzysz się i znowu sobie narzuciłeś tyle rzeczy, że ta przyjemność przestaje być przyjemnością. Tak, coś sobie zabrałeś. To jest ważne zagadnienie. Też się trochę nad tym przyłapałem, a nie chciałem, żeby moja energia i podejście do tego z czasem się zmieniło. I rzeczywiście to są te 2 godziny, które są wciąż dla mnie. I też ten czas przygotowania studia, bo studio na masaż o Brzasku jest odpowiednio przygotowywane, w sensie za każdym razem, ale masaż o Brzasku jest wykonywany tylko przy świecach, kadzidła, nie wiem, czy to mogę zdradzać, bo ludzie nie wiedzą dlaczego, ale zdradzę. Też przygotowuję drogę do studia, że kadzidła też są wtykane w ziemię w chodniku, że jak się zbliżasz, to już czujesz kadzidła, nie wiesz skąd. I za każdym razem uśmiecham się, nie mówię, dlaczego czują, żeby też zrobić tego rodzaju wydarzenia, no zwłaszcza dla tych osób, które przychodzą w lecie. Naprawdę mamy w Warszawie pali. I to nie ściemniam. Klimat o godzinie 4:15 chyba, słońce wschodzi najwcześniej w Warszawie, jest taki magiczny, bo 4 rano jest taka, że miasto naprawdę śpi. A na Starej Ochocie to w ogóle jest taka wioska, że totalnie śpi. Ale na całe szczęście Stara Ochota też jest zielona i rozgrzane ulice, rozgrzany chodnik, ciepła noc, cisza, śpiewające ptaki i ty zmierzająca zrobić sobie coś przyjemnego, czyli masaż, No ja myślę, że to jest naprawdę bardzo fajne. I w tej temperaturze jeszcze te kadzidła, które pachną, to jest klimat. Ja nieskromnie o tym mówię, ale ja wiem, że tak jest, bo ja to czuję, ja to przygotowuję. Ja też z tego mam frajdę. To jest dla mnie najbardziej ekscytujące, to właśnie twoje podejście i to, jak bardzo ty myślisz o przyjemności, a nie o szeroko pojętej, a nie o wykonaniu zadania. Tak. Ale ja też sobie jest to ta sesja, ale nie? Ja też sobie to tak wymyśliłem, bo chciałem robić, jak już zmieniam swoje życie, to chciałem robić coś, co rzeczywiście na każdym etapie da mi przyjemność. Mhm. Też wprowadziłem mis z kwiatami. To jest zapożyczenie balijskie, nie moje. Stosuje się tego dużo, ale ja też bardzo lubię naturę i też mamy ogródek i mogę sobie zrywać z tego ogródka rośliny i wkładać do tego, do tej misy. I to też jest, nie robię tego wcześniej, tylko robię to o tej 3:30 rano z latarką, bo wtedy jest jeszcze bardzo ciemno. I w jednej ręce mam kawę, w drugiej ręce mam kwiatki i idę przygotować studio. No, no powiem ci, że... To nie może nie zarażać. To jest taki klimat tego masażu obrzasku. Dobra, ale ty jesteś bardzo mocno skoncentrowany na tej przyjemności, co się, mam wrażenie, że objawia nawet w treści twojego menu. Masaż obrzasku, powiedzmy, że mamy z grubsza omówiony. A czym jest masaż w czuciu? Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętasz. Masaż w czuciu jest, on został później wprowadzony. Dużo osób mi mówiło przy masażach, że czuję ciało. I tak się zastanawiałem, czy ja to... Często powątpiewałem swoje różne rzeczy. Wydaje mi się też to dość naturalne, że my mamy... Co to znaczy? No dobra, no czuję ciało, no czuję ciało, no bo mi dotykasz łydkę, plecy, rękę. No to jak nie czuć ciała? Ale tu chyba chodzi o to, że w odpowiednim miejscu naciskam tyle razy, ile powinno być, że w tym akurat ta osoba i moje... naciśnięcie, uproszczę to do słowa naciśnięcie, było w trafnym momencie, idealnym natężeniu i idealnie powtórzone. Czyli następuje jakiś rodzaj pogłębienia świadomości czy kontaktu z tym ciałem, tak? Dobrze ja to rozumiem? Bardzo ładnie to powiedziałaś. Okej. No bardzo ładnie, będę chyba zapożyczę je. Czym się różni ten masaż w czuciu od, nie wiem... autorskiego na przykład, albo klasycznego. On różni się, masaż w czuciu różni się tym, że jest za każdym razem improwizacją. Ja improwizuję, nie wiem jak on się skończy. Stosuję chwyt z masażu klasycznego, ale też bardzo dużo różnych, na którym się nie zastanawiałem, czy... Czyli pozwalasz sobie, puszczasz się po prostu. Płynąć, tak. Pozwalam sobie płynąć i on wygląda za każdym razem inaczej. To jest nie do powtórzenia, raczej no niektóre rzeczy może powtórzą, ale energię, wszystko jest różne. Różnie to bywa. Z tym masażem w czuciu bardzo długo się nosiłem, bo chciałem mieć coś takiego innego, nie po kolei, ale też chciałem, żeby poruszał zmysły, żeby był ekscytujący. I zanim zabrałem się za niego, to jest tak, że ja do jednego do masażu obrzasku mam skomponowany specjalnie taki set DJ-ski, który stworzył dla mnie taki młody człowiek, DJ Czuły. I ten set DJ-ski jest właśnie o obrzasku. Przepiękny, w sensie super, nigdy nie był poprawiany. Czuły go wysłał i powiedział, że Mateusz, będziemy nad nim pracować, coś na mnie. No on po prostu wysłał, odpaliłem, masuje i leci cały czas niezmienny. Każdy inaczej widzi, każdy czuje go i przemierza zupełnie inną podróż. Ja go słyszałem już wiele, wiele razy i za każdym razem się łapię. Kurde, to jest coś innego. Ja tego nie słyszałem wcześniej. To jest fenomen tego. I też chciałem, żeby Czuły stworzył dla mnie pod ten masaż w czuciu też taką muzykę, która będzie prowadzić mnie, jak i odczucia leżącej osoby. No i tutaj to, co się czasem u mnie dzieje, znowu wszedł taki obraz matematyczny. To trzeba poukładać. Stworzyłem sobie taki, stworzyłem diagram, zrobiłem taką oś czasu 90 minut i oś czucia. Wziąłem sobie oczywiście złoty podział odcinka 3-5-8, że 8 to jest najmocniejsze odczuwanie. I tak minuta po minucie rozrysowałem taką sinusoidę, gdzie chciałbym jak to wrażenie, ta intensyfikacja odczucia miałaby wzrastać, bo to nie jest tak, że... Może też kłamie, mówię to, jak ja to odczuwam, że cały czas będziemy czuć mocny, będziemy mocno wysoko latać, albo to też by się znudziło, no bo jeżeli się do czegoś przyzwyczajamy, jeżeli latamy wysoko, to wtedy habituacja wysoko, następuje i już dokładnie, potem... to nie sprawia już takiej przyjemności, więc chciałam stworzyć taki pewien rytm w tej muzyce. No i rozrysowałem na tej osi czasu i na osi czucia, wyszła nam jakaś tam krzywa, wyszła mi ta krzywa. Czuły też przychodził, ja masowałem swojego partnera, czuły obserwował, jak długie są te co ruchy. Co za szeroko zakrojona akcja. No szeroko. Raczej też nie wyobrażam sobie inaczej, gdyż no tak, nie wiem, no, taki jesteś kropka. Po prostu. Więc, no. Bo ten masaż też się różni tym, że tam są bardzo długie ruchy, bo tam mogę sobie pozwolić na kontynuację, zaczynając od czubka palca małego, kończąc na czubku głowy. Dobra, to wszystko brzmi totalnie abstrakcyjnie. Ja myślę, że tego trzeba doświadczyć, żeby zrozumieć, o czym ty mówisz, o tych sinusoidach krzywych i ekscytacji, która temu masażowi towarzyszy. Więc ja zapytam cię o to, jakie są twoje przemyślenia i doświadczenia i twoja interpretacja ludzi potrzeby. Po co oni przychodzą do ciebie? Super. Bo ja pomijam jakby ten masaż taki, wiesz, rehabilitacyjny, tak, tam, tak. Bo to sobie możemy wyobrazić. Boli noga, bolą plecy, pomóż, tak? Po co przychodzą do ciebie ludzie na masaż? To jest naprawdę jedna rzecz. Raczej to jest podstawowa rzecz, to jest bliskość. To jest bliskość. Ja mam czasem takie wrażenie, że ja... I to też masaż w czuciu o tym mówi. Bo masaż w czuciu, to jest to, co właśnie... Ja stworzyłem tą sinusoidę i matematycznie, a masaż miał być przecież... To jest to, co się wyklucza czasem. A masaż miał być spontaniczny. Improwizowany, więc to super. Złapałam tę kontrę. Muzyka oczywiście jest fenomenalna i ona cały czas jest. Jest ten set DJ-ski. Ale czasem to wygląda, że ja 10 minut kogoś przytulam. Ja nie wykonuję innych ruchów, bo... A co się musi wydarzyć, żebyś ty poczuł, że to jest właśnie odpowiednia rzecz? Kurde, to jest tego, to, co ma się wydarzyć. To się zadziewa. To przestałem, nie starałem się już interpretować tego, dlaczego. Zadawałem sobie takie pytanie, czy ja to dobrze robię, że ja teraz to robię? Ale jak się okazywało, że osoby wstające z łóżka mówią, że było to dla nich jedno z przyjemniejszych przeżyć, to znaczy, że dobrze interpretuje. To się zadziewa. No właśnie, czyli są osoby, które przychodzą do ciebie, bo chcą być potraktowane z czułością, chcą, żeby ktoś się o nie zatroszczył i chcą być dotknięte. Tak. Albo tak. Dotykane. No. To dotknięte, dotykane, że ktoś się o nich troszczy, że ktoś je ugości właśnie, że każdy z nas tego potrzebuje czasem. Każdy z nas się zajmuje w życiu kimś, sprawami, coś tam. Czasem sobie tak myślimy, o Jezu, może by ktoś coś za mnie zrobił, albo by mnie odciążył jakkolwiek. No bardzo, to jest takie, bardzo naturalna potrzeba. To jest takie dosłowne odciążanie, no tak. Bo ty tak naprawdę jak nie, pracujesz nad okolicą, nie wiem, barków, które tak. Na przykład u mnie są zawsze bardzo, bardzo spięte, to ja od razu, mnie to zarezonowało i mnie się od razu wyświetliło jakby fizyczne odciążenie tego ciężaru i napięcia, które ja na tych barkach noszę, czy w nich, nie? Tak. Kumuluje. Tak, więc to też daje ludziom ten oddech i to poczucie lekkości. Właśnie po masażu to, że przez te 90 minut... Oni są w centrum czyjejś uwagi. Tak. Ja sam to uwielbiam, dlatego też biegam na masaże. To jest bardzo fajna rzecz. Ostatnio rozmawiałam też ze swoim trenerem i mówię mu, że tak bardzo chciałbym, żeby w końcu się ktoś mną zajął właśnie w ten sposób. I tak spojrzałam na Pawła i sobie pomyślałem, że on ma tak samo, że cały czas zajmuje się swoimi podopiecznymi i pewnie też fajnie by było, jakby poszedł sobie na trening do kogoś, albo żeby się ktoś z nim zajął. Każdy z nas tego potrzebuje i moim zdaniem jest to najważniejsza opcja przyjścia na masaż, to właśnie to, że te 90 minut są tylko i wyłącznie o tobie. Jeżeli ktoś przychodzi z pieskiem, bo można przyjść z pieskiem, to ja też najpierw zadaję pytanie takie, czy ten piesek ci nie będzie zawracał głowy, bo my kochamy swoje pieski, ale czasem te pieski są upierdliwe, bez dwóch zdań. I nie chciałbym, żeby ten piesek, mimo że jest najukochańszą istotą na świecie, jednak przy tym masażu zabierał chociażby 1% uwagi. Ale zazwyczaj przychodzą te pieski, które są kochane. No to nie są tak jak mój piesek, który by mi inaczej nie dał wyleżeć 90 minut, ale te dają i to jest fajne. No dobrze, a przychodzą osoby, które potrzebują tego dotyku, potrzebują, żeby ktoś się o nie zatroszczył i się na nich skupił, ale mają trudność, żeby w to wejść. Czują wstyd, czują zakłopotanie, pewnego rodzaju niezręczność. Mhm. Tak i nie. To nie jest oceniające na pewno. Każdy z nas ma inną tą swoją wrażliwość, inną intymność. I też właśnie to, co mówiłem, że uczę się za każdym razem, no, że jesteśmy tak różni. Ktoś może przyjść i powie, że nie zdejmie skarpetek. I to nie dlatego, że się wstydzi. Na przykład, bo można to czytać, że jest to dla niego tak intymna sytuacja, że możliwe, że pozwala dotykać stopy tylko swojej ukochanej osobie, ale wcale by się nie wstydził ściągnąć tych skarpetek. Przestałem to w ogóle jakkolwiek się zastanawiać nad tym, ale tak, jest za pierwszym razem, jak się kogoś poznaje, czy zostać w bieliźnie, czy zostać bez bielizny, bo ja mam takie podejście, że jeżeli chcesz zostać bez bielizny, bo jesteś przykryty prześcieradłem, możesz zostać bez bielizny. Okej, czyli podążasz za tym, co sugerują osoby, tak. Twoi goście i twoje gościnie, czyli spotykasz się z tym, rozumiem, że te osoby dosyć skutecznie komunikują. Bardzo. Czego chcą, a czego nie chcą. Tak, na całe szczęście. To bardzo budujące. Tak, i ja nawet, ja za każdym razem się cieszę, że jednak my mamy w sobie tą otwartość. To jest fantastyczne, to jest świetne. No, żeby jakąś postawić jednak subtelną granicę dla siebie. Tak, że będzie tak, albo będzie inaczej, albo tym razem będzie tak, a tym razem będzie inaczej. Okej, czyli to się zmienia? Widzisz, że na przykład, nie wiem, osoba, która przyszła pierwszy raz, potem jest u ciebie piąty raz, decyduje się jednak na to, żeby zdjąć tak. te gacie. Tak, zmienia się. Zmienia się. Wcale mnie to nie dziwi, no ale jasne. Tak zmienia się. Oswajamy się, nie? Tak, oswajamy się. Ja, tak, oswajamy się z dotykiem, oswajamy się z tym się innym rodzajem intymności. Tak. No właśnie. Bo to dotykanie, które cię pytałam na początku, czyli dotykanie obcych nowych osób, działa też w drugą stronę. Dotyka nas zupełnie nieznana nam osoba i dotyka nas wszędzie, nie? I wyobrażam sobie, jak bardzo różnie to może być przejmowane i doświadczane przez bardzo wiele różnych osób. W zasadzie myślę, że co postać, to ma zupełnie inny wymiar. No, te zmysły, przyjemność. No to jest tak, że moim zdaniem ten dotyk to jest jeden z tych zmysłów, który pozwala rzeczywiście wyłączyć trochę mózg. Bo moim zdaniem, im bardziej wyłączymy mózg, tym jest przyjemniej, bo dopuszczamy do siebie rzeczy właśnie spoza zrozumienia. I ja to rozmawiam, może nie mówię w prosty sposób. Zastanawiałem się dosłownie po 4 i 5 masażach, rozmawiałem ze swoim partnerem, jak mówić ludziom, żeby się nie wstydzili, jak poczują podniecenie. Bardzo to jest budujące, co mówisz, bo szczerze mówiąc, byłam przekonana, że osoby, które przychodzą do ciebie, przynajmniej jakaś tam ich część, jest skrępowana tym, jak reaguje ich ciało. I wielka, myślę, tutaj jest w tym twoja zasługa, że tworzysz taką atmosferę i taką przestrzeń, w której to po prostu wszystko jest normalne i tak, jak powinno być. Po prostu uznane za reakcję ciała, które jest pieszczone, które jest dopieszczane, które jest obdarzane czułością. Tak. Wszystkie te słowa i wszystko to, co się wydarza i to wyjście z głowy na rzecz ciała, przekazanie uważności temu ciału, wszystko to się wiąże właśnie z tym, że to ciało doznaje zmysłowo, prawda, wielkiej przyjemności i tak nasze ciało na to reaguje i tak powinno reagować. Tak powinno reagować. Że to wszystko jest w porządku. Ja uwielbiam najbardziej reakcję ciała, czym są ciary. Ciarki, które się pojawiają, które wędrują. Pierwszy raz to tak obserwuję właśnie masując, jak to jest taka meksykańska fala, jak na stadionie. Serio? One tak wędrują? To jest niesamowite. Jak znajdzie się ten punkt, bo to każdy ma gdzie indziej, no to jest po prostu, no, fenomen. No i właśnie to jest to, co też wcześniej mówiłem o tym wysokim lataniu, że to się zdarzy 2-3 razy i ciało się w tym momencie przyzwyczaja, już się nie pojawi, ale też, i to jest też w tym właśnie masażu czuciu, że wykorzystajmy ten moment, że jeżeli to jest przyjemnie, jeżeli to jest tak odczuwa w tym momencie, no to skoncentrujmy się, to dajmy w tym momencie tą przyjemność. No chyba, że to będzie masaż właśnie o przytulaniu 10 minut, to też jest fajnie. Dobra, to ja bym chciała tak trochę podsumować. Przede wszystkim, ja mam takie doświadczenie gabinetowe, że bardzo wiele osób, a w szczególności kobiet, bardzo mało przestrzeni w swoim życiu zostawia dla siebie i na swoją własną przyjemność. A to jest coś, co jednym telefonem możemy sobie sprawić i na takim poziomie czysto fizycznym, że właśnie teraz ktoś się będzie tylko nami zajmował przez półtorej godziny, a tak naprawdę dłużej, bo ty przygotowujesz tę przestrzeń po to, żeby to półtorej godziny było dla nas wyjątkowe. Na poziomie ciała również dlatego, że zdejmujesz to napięcie, które nosimy w ciele, ale też na poziomie psychicznym, bo w uważności przyjmujesz, gościsz osobę i znów to półtorej godziny jest tylko o niej i tylko o tym, co się dzieje w tym pomieszczeniu, a w tym twoim studio i tak naprawdę na zasadach osoby, która przychodzi. To jest przepiękne i uważam, że to jest tak bardzo terapeutyczne i wiele miesięcy, a czasem lat trzeba poświęcić na to, żeby sobie taką przestrzeń w swojej głowie na własną przyjemność wygenerować. Oj, to jest bardzo trudne. Naprawdę, to jest bardzo trudne. Zanim otworzyłem studio, pomyślałem sobie, jak już wymasowałem wszystkich znajomych, wymasuję swoich masażystów, bo może, oczywiście podkopywałem swoje umiejętności, może moi znajomi ściemniają, ale jak wymasuję swoich masażystów, no to się wypowiedzą. No i mam takiego jednego masażystę, Armina, do którego chodzę, on pracuje z energią i zaprosiłem go na masaż, wymasowałem, powiedział, że no, że ja też będę pracował z energią, to jest w ogóle hit. I po masażu ja zacząłem płakać. A ja się tak rozryczałem. Często jest tak, że po masażu ja się kładę na podłodze, osoba, która leży, ma tam głowę jeszcze w dół czasem, no bo jeżeli na przykład kończymy na plecach, ja tak patrzę i sobie gadamy po masażu. A, żeby fajne. I ja wtedy też tak się położyłem i ryczę i się Armin pyta, ale o co ci chodzi? Ja mówię, nie wiem. Ale o co ci chodzi? I ja coraz bardziej spazmatyczny sposób ryczę, bo czuję, że coś mnie gniecie. I płaczę, i płaczę, i on się pyta, ale o co ci chodzi? I ja wtedy w tym ryku, to jest niewiarygodne. Ja mówię, bo chyba jestem szczęśliwy. Jakim trzeba być matołem, żeby nie dopuszczać do siebie szczęścia, tylko traktować go jako coś, co cię gniecie, coś, co cię uwiera. Dopiero musisz przejść jakiś, nie wiem, katarzyzm albo coś, że dopuszczam szczęście, okej. I ja wiem, jakie to jest trudne. Wiem, jakie to jest trudne odnaleźć sobie ten moment, kiedy my dopuścimy do tego, że my mamy prawo być szczęśliwi. To jest fenomen. I mam nadzieję, że te masaże właśnie otwierają w ludziach też taki chociażby namiastkę tego, żeby dać sobie to szczęście, żeby dać sobie poczucie szczęścia, że nie musimy całe życie być tacy pogładani i coś tam, i coś tam, i coś tam. Dajmy sobie trochę popłynąć i ja mam takie poczucie, że to jest naprawdę wejście w swój własny proces terapeutyczny i właśnie w poszukiwanie tego swojego szczęścia i pozwalanie sobie i puszczanie się tylnymi drzwiami. Że to jest pewnego rodzaju skrót, który nie jest drogą na skróty, w negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko to jest boczna ścieżka, która dochodzi po prostu trochę dalej niż żeśmy wcześniej byli na głównej, nie? I to jest właśnie z tego względu coś, do czego gorąco bym chciała naszych słuchaczy namówić, bo to jest niby oczywiste. Dobra, masaż, masaż. Ale tak naprawdę ilu z nas na takim masażu było, nie wiem, raz czy dwa razy w życiu, bo nie znajdujemy na to przestrzeni w swoim, w swojej codzienności, żeby to było czymś regularnym. Okej, rozumiem, że może być trudno wygospodarować na to czas w każdym tygodniu, ale w każdym miesiącu to naprawdę każdemu z nas się należy. Udałoby się. I chciałabym właśnie, żebyśmy spróbowali sobie tego nie bagatelizować na zasadzie, oj tam masaż sobie dam albo sobie nie dam. To jest dużo więcej niż tylko masaż. Prawda. To jest coś, co wielowarstwowo i na wielu poziomach możemy sobie dać, żeby poprawić swój dobrostan. No, przepięknie o tym opowiadasz. Przepięknie o tym mówisz. Dlatego bardzo chciałam, żebyśmy tutaj ten temat podjęli, bo ja naprawdę myślę o tym terapeutycznie. To nie jest tylko, nie wiem, no ja zgadzam się z tobą akurat w 100%, bo to działa naprawdę na różnych wymiarach i ja to wiem, bo też dostaję feedback od ludzi, że tak jest, że ten moment, no ludzie, podczas spotkań bo to są spotkania. To ja też, jak komunikuję się z ludźmi, to nie piszę masaż wolny, tylko spotkanie na masaż, bo to obejmuje dużo więcej. To obejmuje rozmowę przed, rozmowę po rozmowie. A ja też mam bardzo mało masaży, bo chcę mieć minimum półtorej godziny pomiędzy masażami, że jak chcesz sobie zostać na tym stole, to sobie zostań i leż, ile tam sobie chcesz. Słuchaj, ja robię to samo w gabinecie i nie wyobrażam sobie nie mieć tych przerw między klientem czy klientką, a następną osobą, która przychodzi do mnie, bo uważam, że każdy z nas tej przestrzeni potrzebuje. Czasem osoba, która u mnie siedzi na fotelu, potrzebuje chwilę zostać dłużej, się pozbierać, wytrzeć, poprawić makijaż, nie wiem, pooddychać, napić się wody. Tak. I uważam, że ma do tego absolutne prawo. I ja też potrzebuję tej przestrzeni potem, żeby oczyścić swoją energię, swoją głowę, żeby móc się zmierzyć z kolejną energią, kolejnymi i żeby być problemami. W 100% dla dokładnie drugiej osoby. Obecną. Tak. Więc bardzo, bardzo empatyzuję z tobą w tym, co mówisz. Ale jest też tak, że my idziemy na masaż, jak nas coś boli. Nie? No tak. Boli mnie noga, bolą mnie plecy, boli mnie ręka, idę na masaż. Tak. No ale to zupełnie rozmawiamy tutaj o czymś zupełnie innym. Ale przy okazji to jest super, że też ludzie chodzą wtedy, bo to jest jedna rzecz. Często się dzieje tak, że otrzymujesz to, o czym nawet nie pomyślałeś. Przyszedłeś z bolącą ręką, mięśnie zostały rozluźnione, jest wszystko okej, skurcz jest mniejszy, albo zakwasy mniej bolą. To też wpływa na głowę. Ale może się okazać, że nie wiem, że ten moment dał ci jakiś chwilę na przemyślenie, które cię przez cały dzień dręczyło, bo miałeś tą przestrzeń, że podczas masażu nie wiem, sobie pomyślałeś, albo właśnie nic nie myślałeś, tylko na świeżo spojrzałeś na problem i przez to go lepiej rozwiążesz. No, różne rzeczy. To tak jak mówisz, no to masaż to jest jedno, ale to jest całe spotkanie i to, że ty też możesz sobie pozwolić na to, że nic nie robisz. Tak. No to też jest świetne. No, dokładnie. Dajmy na to, że nie musi mnie boleć noga, żebym dała sobie przyjemność z tego nic nie robienia przez półtorej godziny i oddania komuś po prostu, no w pewnym sensie i kontroli. Tak. I po prostu jakby aktywności, działania, tak? Przełożenie tego naszego pędu i tych po prostu miliona zadań, miliona funkcji, które pełnimy w codziennym życiu, w ręce osoby, która po prostu przez te półtorej godziny jedyne, co będzie robić, to się o nas troszczyć. Ja też właśnie teraz już tam poinformowałem swoich gości, gościnie na Instagramie, że od 1 stycznia będą krótkie medytacje przed masażem, żeby stworzyć taki rodzaj śluzy pomiędzy tym światem zewnętrznym, a tym momentem, kiedy leżysz na stole, żeby jeszcze jakoś raczej sam odkryłem, jakim fajnym narzędziem jest medytacja. I też już wiem, że każda medytacja jest dobra. I ta 3-minutowa, i ta półgodzinna. Nie ma czegoś takiego, jak zła medytacja. Jeżeli już znalazłeś czas dla siebie, jeżeli zrobiłeś ją 3-minutową, to bądź dla siebie wdzięczny, że zrobiłeś 3-minutową i to jest okej, i to jest super. Więc taka 3-minutowa nawet medytacja przed masażem, a może będzie czasem dłuższa. Ludzie medytują, więc może jak raz siądę z kimś do medytacji, to okaże się, że 90 minut medytujemy i będą jaja. I będzie fajnie. Ale jeszcze niestety nie zrobiłem, bo nie skończyłem tej jednej przestrzeni. Także przepraszam wszystkich tych, co powiedziałem, że od 1 stycznia to trochę się przeciągnie. Ale znów podbijam temat, bo ja też zawsze o medytacji mówię. I to w takim kontekście pewnego rodzaju trenowania, puszczania niechcianych w danym momencie myśli. No. Bo one się pojawiają, wiadomo, i nie należy ich karać za to, że się pojawiają, ani siebie za to, że one się pojawiają, tylko nauczyć się powiedzieć im, słuchajcie, widzę was, ale nie teraz. Więc to wspaniałe, że to wplatasz i że to wprowadzasz przed, bo to przygotowuje na to, żeby w trakcie masażu robić dokładnie to samo. Bo jak zacząłem medytować, okazało się, że taka medytacja, no ona działa cuda, w sensie, że jest, ja czasem odczuwam to fizycznie, że nagle ja jestem rozluźniony. W sensie, że masaż jest najprzyjemniejszym momentem administrowania całego studia, bo wchodzą te wszystkie wiadomo, nie biznes. Trzeba tam płacić, trzeba posprzątać, trzeba wyprać tkaniny, bo też bazuje na bawełnianych tkaninach, bo nie wyobrażam sobie też, żeby tego nie robić. No wszystko ma znaczenie. W sensie dotyk bawełnianej tkaniny jest czymś innym niż dotyk innej tkaniny. Jest dużo tego wokoło. I sam masaż jest już najprzyjemniejszym momentem, więc żeby też traktować każdy moment fajnie, to ta medytacja dla mnie też jest potrzebna, bo to nie jest tak, że jak ja jestem masażystą i za każdym razem jestem w dobrym, to rzeczywiście tak jest, jestem w dobrym nastroju, ale też jest ciężko, w sensie to też jest dużo roboty przy tym dookoła. No jasne, trzeba się postarać, żeby być aktywnie, szczęśliwym i spokojnym. Różne rzeczy ma się na głowie i wiem, że ta medytacja czyni cuda. Po prostu zaczynam dzień. Teraz już nie jestem, znowu nie pałuję się tak, bo myślałem, że będę o tej zawsze od rana robił medytację, coś tam i przez pierwsze tygodnie tak było, ale sobie pomyślałem, Jezu, i znowu sam się wrąbałem w coś. Wyznaczyłem sobie, będę rano medytował i ten chociaż... Oczywiście chyba wieczorna jest fajniejsza. Nie, no bo to się trzeba trochę narobić, żeby być aktywnie szczęśliwym człowiekiem i spokojnym, prawda? To nie jest takie hop-siup. Tym bardziej w ramach kontynuacji podsumowania absolutnie namawiam, nawet nie zachęcam, namawiam do tego, żeby pozwolić sobie i dać sobie przyjemność takiego spotkania, takiego masażu, takiego doświadczenia i to regularnie. I nie mówię, że koniecznie raz w tygodniu, ale raz w miesiącu naprawdę należy się każdemu. Nie należy się wstydzić. Masażysta obcuje z ciałem różnych ludzi na co dzień. To jest twój chleb powszedni. Tak. Więc czy chude, czy duże, czy pulchne, czy ze skórką pomarańczową, czy jakąkolwiek inną skórką, każda ona zasługuje na ciary wędrujące po ciele. Tak. Oczywiście. I ty jesteś na każde to ciało przygotowane i na każde mruczenie, podniecenia również jesteś przygotowany. Tak. I myślę, że ci wszyscy masażyści w Warszawie, których jest jak mrówków, też. No i myślę, że nie tylko w Warszawie. Dawajmy sobie masaże. Dokładnie. Myślę, że nie tylko w Warszawie. Pamiętajmy, że wszyscy masażyści tego kraju codziennie dotykają przynajmniej kilka absolutnie różnych od siebie ciał. Więc chyba mamy naprawdę... I nie zrażajmy się, jak u jakiegoś jednego masażysty nam nie pasowało, bo to jest to, co powiedziałam wcześniej, że musi zaiskrzyć. Musi zaiskrzyć. Trzeba szukać. Ja szukałem swoich, jak przeprowadziłem się do Warszawy. Kilku przetestowałem, kilku zostało. To fajnie, że to mówisz. Ja bym ci dała szansę. Bardzo ci dziękuję, dziękuję za twoją również. Szczerość, za twoją czułość, za twoją dbałość o szczegół i że się tym wszystkim z nami podzieliłeś. Mateusz Gryzło był dzisiaj moim i państwa gościem, wydawczynią dzisiejszej audycji i osobą, która w ogóle Mateusza odkryła, jest Misia Bieńko, a audycję realizowała pani Renata Szewczak. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję również. A ściskam państwa i do usłyszenia za tydzień w przyjemności po mojej stronie. Anybody for you.